To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja od Amber Gold przesłuchuje dwóch funkcjonariuszy ABW. Na początek połączymy się z naszym reporterem, który ma najnowsze informacje. Trwa proces apelacyjny w sprawie bomby we wrocławskim autobusie. Prokuratura chce podwyższenia wyroku dla Pawła R. Na warszawskich Starych Powązkach pochowany zostanie dzisiaj Zbigniew Łapiński. Pianista i kompozytor, zmarł w wieku 70 lat. A z godzinnym opóźnieniem z powodu głosowań w Sejmie rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej od Amber Gold. Na dzisiaj zaplanowano przesłuchania dwóch funkcjonariuszy ABW. Jako pierwszy na pytania komisji odpowiada były zastępca naczelnika stołecznej delegatury ABW. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Witaj. Powiedz, jak wygląda dzisiejsze posiedzenie? Świadek powiedział na początku, że pierwsze informacje o Amber Gold otrzymał w marcu 2012 roku. Jednak jak zeznał, sprawa, włącznie z wątkami pobocznymi, została przekazana do gdańskiej delegatury ABW. Ta sprawa została przekazana zgodnie z kompetencją terytorialną do Gdańska i Gdańsk zajmował się dalej tą sprawą. Pytanie jest... Delegatura stołeczna ewentualnie wspierała czynność, o które zostaliśmy proszeni ze strony Gdańska. Kiedy się pan dowiedział o takim podziale? I od kogo? To nie był podział. Materiały przekazaliśmy do Gdańska. Całość materiałów został przekazany do Gdańska. Członkowie komisji próbują ustalić, kto dokładnie podjął decyzję o przeniesieniu sprawy do Gdańska. Były naczelnik stołecznej delegatury ABW mówił tylko bardzo ogólnie, że takie zarządzenie przedstawili jego przełożeni. Kolejnym świadkiem, który ma pojawić się przed komisją, będzie były naczelnik warszawskiego oddziału ABW. Zaplanowano też posiedzenie niejawne komisji. To był Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Ruszył proces apelacyjny w sprawie bomby we wrocławskim autobusie. Paweł R. w listopadzie 2017 roku został skazany na 20 lat więzienia. Dzisiaj prokurator wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kary do 25 lat, zapłatę całości kosztów sądowych i pieniędzy na rzecz pokrzywdzonych, mówi oskarżyciel Tomasz Krzesiewicz. Mam na to bardzo dużo argumentów. Jako prokurator będę domagał się orzeczenia od oskarżonego pewnego zadośćuczynienia na rzecz osób pokrzywdzonych po 20 tysięcy złotych. Obrońcy domagają się złagodzenia kary, wskazują na stan psychiczny mężczyzny. Mówią też, że nie ma wiarygodności co do opinii biegłych od materiałów wybuchowych. Przede wszystkim chodzi jednak o to, że nasz klient nie chciał pozbawić życia ani zdrowia wielu osób, twierdzi mecenas Paweł Wójcik. W naszym przekonaniu sąd okręgowy takie błędy popełnił, które nie jest w stanie sąd apelacyjny skorygować w trakcie postępowania odwoławczego. I wniosek alternatywny do tego wniosku jest to wniosek o zmianę wyroku przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary w związku z tym stanem ograniczonej poczytalności, która została przez biegły stwierdzona. W procesie oskarżycielem posiłkowym jest też kobieta, która w czasie eksplozji doznała poparzenia ręki. Zbigniew Łapiński zostanie dzisiaj pochowany na warszawskich Starych Powązkach. Pianista i kompozytor, zmarł 2 kwietnia, miał 70 lat. Łapiński występował najchętniej z repertuarem z kręgu piosenki poetyckiej, aktorskiej i kabaretowej. Stworzył niezapomniane trio z Jackiem Kaczmarskim, Przemysławem Gintrowskim. Był kompozytorem muzyki do tekstów Czerwony Autobus, Dylemat Samosierra czy Wigilia na Syberii. Aktor Marian Opania wspomina, że już podczas pierwszego spotkania był pod wielkim wrażeniem talentu Zbigniewa Łapińskiego. I nagle weszło na salę 3 chłopców i zaczęli grać. I mi szczęka opadła. Przy pianinie szalał dosłownie. Sławomir Karpiński, prezes Stowarzyszenia 13 grudnia, podkreśla, że trio Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński porywało duszę. Oni pociągali za sobą ludzi, tłumy. Tu się posłuchało, dusza wyporwała się od razu do jakichś działań. Artysta spocznie dalej zasłużonych na Starych Powązkach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Ocal mnie od pogardy. A uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 14. Znaleziono najstarsze znane skamieniałe szczątki roślin na lądzie. Pochodzą sprzed ponad 440 milionów lat. Natrafiono na nie w Górach Świętokrzyskich. Jak mówi profesor Mariusz Salomon z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, do odkrycia doszło przypadkowo. Ponad 2 lata temu naukowcy wzięli ze sobą kilkadziesiąt kilogramów ziemi i skał pochodzących z wykopu pod fundament domu. Ja generalnie zajmuję się szkarłupniami, liliowcami. I te liliowce tam znalazłem, występowały masowo, o to mi chodziło. Ale poza nimi natrafiłem także na takie małe czarne punkciki. Doszliśmy do wniosku, że dobrze by było, podejrzewając, że są to szczątki roślinne, wysłać je jednak do specjalistów, którzy tego typu skamieniałościami się zajmują, do Belgii. Wysłaliśmy te próbki, a oni byli zafascynowani. Od razu stwierdzili, że są to rośliny wyższe. A skamieniałości roślin przypominają dzisiejsze mszaki. Międzynarodowy zespół opublikował artykuł na ten temat w prestiżowym periodyku naukowym. To był serwis Trójki. Na północy i wschodzie możliwe przelotne opady, z kolei od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Mazowsze mogą pojawić się burze. Na północy dzisiaj maksymalnie do 10 stopni, na wschodzie 12, w centrum 20, a na południu najcieplej do 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A+++, zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Coś się tak uśmiał, jak norka. Bo stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa, sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już, to się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Wielu polityków nie ma wątpliwości, że w wyborach prezydenckich 2020 roku konkurentem prezydenta Andrzeja Dudy będzie Donald Tusk. Jak powiedział niedawno Jarosław Gowin, Andrzej Duda będzie musiał zmierzyć się z przeciwnikiem, którego nie należy lekceważyć. Gdy obserwuję, w jaki sposób Donald Tusk zaczął komentować polską politykę, czy zaczął akcentować swój stosunek do sytuacji wewnętrznej w taki manifestacyjny sposób, to nie mam wątpliwości, że to jest początek kampanii prezydenckiej Tuska, dodał polityk. Przed nami, jak wiemy, w listopadzie wybory samorządowe, w przyszłym roku parlamentarne i koniec drugiej kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, a rok później wybory prezydenckie. Jeszcze w październiku ubiegłego roku sondaże dawały Andrzejowi Dudzie największe szanse na reelekcję, między innymi ten zlecony przez dziennik Gazetę Prawną, z którego wynikało, że Andrzej Duda z łatwością pokonałby Donalda Tuska już w pierwszej turze. Opublikowany przez Rzeczpospolitą dwa dni temu sondaż przeprowadzany przez Ibris wskazuje na bardzo wyrównane szanse. Obaj politycy mają poparcie na poziomie 33%. Dziś pytanie, czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą, a moim gościem jest pani profesor Ewa Marciniak, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami, jak wiemy, seria wyborów. Pewnie sondaże będą zmieniać się wielokrotnie, a przecież potrafią również i zawodzić, i zaskakiwać. Wtedy mamy niespodzianki. Donald Tusk niczego nie zadeklarował, jak wiemy, ale w jednym z wywiadów stwierdził, że po powrocie do kraju nie będzie tylko siedział przed telewizorem, grał z wnukiem w piłkę. To jest bez wątpienia najgroźniejszy, ewentualny kontrkandydat dla urzędującego prezydenta? Myślę, że tak. Teraz Donald Tusk jest zasadniczo nieobecny w polskiej polityce, ale jednak raz na jakiś czas próbuje tę obecność zaznaczać, a to wypowiedziami, a to wizytami, dając w ten sposób nie wprost do zrozumienia swojej politycznej publiczności, bo na pewno taką ma, że jest gotowy konkurować z Andrzejem Dudą. I teraz myślę, że wiele zależy od tego, ponieważ w tym momencie mamy dość długą perspektywę, jak pan redaktor powiedział, jeszcze wybory samorządowe, parlamentarne i dopiero prezydenckie, więc myślę, że wiele zależy od tego, jaka będzie pozycja dwóch głównych partii politycznych po tych wyborach, po wyborach samorządowych i parlamentarnych, ponieważ nieuniknione jest moim zdaniem związanie w cudzysłowie kandydatów na prezydenta z partiami politycznymi. No tak, i z wynikami, które osiągną. Co ciekawe, Donald Tusk zyskuje w rankingu zaufania do polityków. To sondaż Ibris dla Onetu. W tym rankingu prowadzi Andrzej Duda, Donald Tusk, Andrzej Duda na drugim miejscu, Mateusz Morawiecki na trzecim. Takie szaleństwo sondażowe dotyczące wyborów prezydenckich dopiero zapewne przed nami. I nie tylko prezydenckich. Czy przy liczbie publikowanych sondaży mają one wpływ na mobilizację bądź demobilizację elektoratu wyborców? Ja myślę, że szeroko rozumiany elektorat gubi się w tych sondażach, bo... Za dużo tego mamy, tak? Za dużo. Oczywiście to czasami nazywamy w cudzysłowie sondażokracją. Czym innym są sondaże zaufania, czym innym są sondaże poparcia i zawsze one wyrażają jedynie taką, powiedziałabym, aktualną opinię respondentów, czyli są taką fotografią bieżącej sytuacji, A może nawet jest to obraz spóźniony, bo przecież te sondaże często są po jakimś fakcie, po jakimś wydarzeniu, a tymczasem życie tak szybko, a zwłaszcza to życie polityczne płynie, że już mamy nowe wydarzenia, nowe historie. To prawda, aczkolwiek teraz sondaże są telefoniczne głównie, więc ten okres nie jest taki długi od wydarzenia do objęcia respondentów sondażem, ale tak czy inaczej jest ich oczywiście bardzo dużo i moim zdaniem elektorat jest w istocie pogubiony w tych wynikach, a zwłaszcza w ich interpretacji, bo to już jest naprawdę wielka sztuka i trzeba większego poziomu i takiego rzeczowego poziomu zainteresowania polityką, aby w jakiś rzeczowy sposób sondaże ocenić. Pani profesor, czy pojawi się trzeci, taki poważny kandydat w wyborach prezydenckich? Niedawno pan minister Marek Suski przypomniał hasło, autoironicznie, żadne Dudy, żadne Tuski, a na prezydenta Marek Suski. To przy okazji weta do ustawy degradacyjnej. A ja myślę, że to raczej dobre poczucie humoru i kategoria żartu. Tak, natomiast oczywiście zawsze pojawia się więcej niż dwóch kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce. To taka jest historia. Dwóch, trzech to są silni kandydaci i teraz moim zdaniem wszystko będzie zależało od tego, jeśli na przykład uznamy w tym momencie, że Donald Tusk jest głównym konkurentem Andrzeja Dudy, będzie zależało, czy Donald Tusk będzie tak prowadził swoją kampanię, żeby być nie PiS-em, może nie tyle antypisem, a nie PiS-em w ogóle, ale żeby nie być Platformą Obywatelską. To jest ważne. Jaką strategię podejmie Donald Tusk? Czy będzie chciał się związać właśnie symbolicznie z Platformą Obywatelską? Czy też być kandydatem szerzej? Ponad podziałami, tak? Ponad podziałami, kandydatem nie PiS-u. Rozumiem. Wczoraj Donald Tusk był w Irlandii. Przemawiał na Uniwersytecie Dublińskim podczas uroczystości przyznania mu takiego honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Studentów tej uczelni. Odniósł się również do rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku, czyli jest prawdą to, o czym pani wspomniała, że co jakiś czas kandydat przypomina o sobie. Powiedział, że wspólna żałoba narodowa szybko zmieniła się w bolesny, szczególnie paskudny spór, który od tego czasu podzielił mój naród. Katastrofa wróci w kampanii? To jeszcze mamy 2 lata do kampanii prezydenckiej w tym wąskim rozumieniu, natomiast ponieważ jest to najboleśniejsze wydarzenie we współczesnej historii Polski, to myślę, że będzie obecna, zwłaszcza, że w dalszym ciągu mamy próbę wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Dlatego no, to jest taki politycznie łatwy, w cudzysłowie, temat do politycznego rozgrywania polaryzacji. I polaryzacji i jakiegoś, powiedziałabym, realizacji własnych interesów politycznych, nad czym ubolewam ze względu na to, że nie potrafimy oddzielić elementu żałoby związanej z katastrofą smoleńską i elementu gry politycznej wokół tej katastrofy, co zawdzięczamy politykom niestety. Wczoraj podczas uroczystości wszyscy mówili o pojednaniu, ale nie wiem, czy wszyscy wierzyli. Sam pomnik odsłonięty na placu Piłsudskiego wywołuje, jak wiemy, dyskusję. Rafał Grupiński z Platformy powiedział, że kiedy dojdziemy do władzy, rozbierzemy pomnik. Nowoczesna deklaruje, że pomnik przeniesie. To może nie podobać się nawet wyborcom tych partii. Myślę, że tak, dlatego że jednak to nie jest tak, że katastrofa smoleńska i ofiary tej katastrofy to są osoby no, z etykietami... Na wyłączność jednej partii, z jedną tak? etykietą partyjną, z jedną etykietą partyjną. I myślę, że to są niepotrzebne wypowiedzi i niepotrzebne budzenie emocji. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, która może mieć miejsce związanej z rozbiórką pomnika i myślę, że tutaj Platforma przespała ten moment, kiedy pomnik mógł stanąć w jakimś prestiżowym miejscu Warszawy i ten spór wokół w ogóle budowy pomnika i wokół lokalizacji byłby pomnika przeszłością. Byłby przeszłością, ale w ogóle był niepotrzebny. Jeszcze jeden wątek, jeśli pani profesor pozwoli. Pamięta pani zapewne słynne głosowanie 27-1, głosowanie w sprawie drugiej kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej. Opozycja wówczas triumfowała. Może za wcześnie, może wówczas nie chodziło o przeforsowanie swojego kandydata, zresztą jak pamiętamy zgłoszonego niemalże w ostatnim momencie, a o pokazanie raczej Donalda Tuska jako kandydata Unii, Niemiec, Francji, to może zadziałać w kampanii? Obciążać Donalda Tuska? Myślę, że nie, że to jest poboczny element, dlatego że my patrzymy na politykę raczej z perspektywy wewnątrz, a nie z perspektywy relacji międzynarodowych. Tu jest sporo różnych tematów, na których wszyscy kandydaci będą próbowali ugrać swoje polityczne cele i myślę, że takie etykietowanie Donalda Tuska jako reprezentanta innych krajów i ich interesów, no to będzie poboczny wątek. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję profesor. Dziękuję. Ewa Marciniak, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. A dziś pytanie, czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą 18 minut po południu? Za, a nawet przeciw. Czekamy jak zwykle na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. This time I really mean it. I hope it's clearly yours. Pozostały słuchacz podpisany Niewolnik napisał: niestety żaden nie ma szans z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem. I to bardzo mi przykro przez was, czyli przez media. To jest takie perpetuum mobile. Państwo mówią o tych dwóch, bo mają największe szanse, a oni mają największe szanse, bo państwo ciągle o nich mówią. Program trzeci. 7:03 na początku 22 Pani Justyno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry Panie Kubo, już dzień tak dobry, jak witam. Wcześniej mówiłam, przede wszystkim składam życzenia, bo przecież dzisiaj jest Dzień Radia, prawda? A, naprawdę? Święto Radia, prawda? No proszę, bardzo dziękuję. No. No, a po drugie tak, z góry zaznaczam, że nie chcę ani krytykować, ani deprecjonować pana Andrzeja Dudy, ale uważam, że tak, Donald Tusk jest politykiem samodzielnym, skutecznym, twardym, który ma ogromne doświadczenie i rozeznanie, co piszczy na arenie międzynarodowej. I wydaje mi się, że ma szansę, po prostu zupełnie bez żadnych sentymentów, czy jakichś uprzedzeń do jednej czy drugiej partii, tak, ja to wykalkulowałam i wydaje mi się, że ma ogromne szanse, żeby zostać prezydentem, chyba że PiS go wcześniej upoluje, że się tak kolokwialnie wyrażę. No tak, nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, a może wydarzyć się, zresztą na pewno wydarzy się sporo, pan Robert. Panie Robercie, witam, halo. Witam, pozdrawiam. No właśnie z tym jednym zdaniem bym się nie zgodził, a samodzielności Tuska. Tusk w ogóle nie jest politykiem jakimkolwiek. Tusk jest tylko przekaźnikiem rozkazów Angeli Merkel, tudzież w Brukseli. Mm-hmm. I to będzie rozliczane w Polsce, bo mieliśmy już tę traumę tych lat, kiedy on tutaj był tym gubernatorem. Będzie podnoszona sprawa wygrażania Polakom w imieniu Merkel i w imieniu Brukseli, że nie chcieli przyjmować imigrantów tutaj. Będzie zawsze wiązany z aferami, a zwłaszcza z tą słynną ucieczką. No i oczywiście będziemy przypominali te słynne, jak to funkcjonowała demokracja, czyli te wejścia do wprost i tak dalej, to przecież się działo na kadencji Tuska. I tak na koniec, bo pan taki krótko, rząd tak. 27-1, a nigdzie indziej jak w tej głośni nie poruszyć takiego, mam nadzieję, że pan Andrzej Brzeski się nie obrazi, bo to jego zawsze cytuję, chór ma kasę i kiełbasę, a jednostka rację ma. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana, pan Piotr napisał, Donald Tusk bez problemu moim zdaniem wygrałby debatę z Andrzejem Dudą, pokonałby go obyciem, doświadczeniem na poziomie europejskim i na pewno wytknąłby łamanie konstytucji przez prezydenta Dudę. 7:03 na początku 22. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Witam. Witam pana. Tak jak widzę, moi przedmówcy wskazali, no, o ile prezydenta Dudy szkoda skomentować jego podejście do konstytucji i tak dalej, to co przez chwilę pan zacytował, o tyle właśnie kandydowanie takich ludzi jak Tusk dla mnie to jest taka totalna pogarda dla Polaków. To znaczy politycy uważają, że naród jest ciemny i w ogóle nie pamięta, co się działo rok, dwa lata temu. Mhm. Panie Agnieszka. Nie pamiętają, jak rządził, nie pamiętają to, co ten pan przed chwilą przypomniał o tym szybkim wyjeździe do Brukseli i o tym, że tylko dzięki jego polityce PiS wygrał wybory. Podobnie uważa pani Agnieszka, pisząca jakimś dziwnym trafem napisała nazwisko Tusk, pojawia się za każdym razem, kiedy mówimy o wielkich przekrętach albo skandalach. Ciech albo Amber Gold, nie mówiąc o tym, jak zawiódł po katastrofie smoleńskiej, komentuje słuchaczka pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry, redaktorze. Witam. Ja uważam, że pan Donald Tusk ma bardzo duże szanse na zwycięstwo w wyborach, jeśli by się zdecydował na kandydowanie i jeden argument na poparcie, no spójrzmy chociaż, co się teraz dzieje w telewizji publicznej, jeśli chodzi o kampanię takiej hejtu, że tak się wyrażę kolokwialnie, w sprawie Donalda Tuska. Mam wrażenie, że kiedyś jak panowało takie przekonanie, że wszystko to złe to wina PiSu, to teraz wszystko to złe to jest wina pana Donalda Tuska. Halo, panie Macieju, bo nie dokończył pan zdania. Połączenie chyba się zerwało. Pan Krystian z drugiej strony komentuje: wolne żarty, zaszczucie przeciwko Polsce, namawianie do nakładania sankcji, bardzo ścisłą współpracę z panią Merkel, powinno mu się co najmniej odebrać paszport. 7:03 na początku 22. Doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw marketingu politycznego. Do wyborów prezydenckich może się bardzo dużo zmienić. Wiele zależy od tego, jakie będą notowania Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Dudy, jakie będą relacje pomiędzy obozem prezydenckim a obozem rządzącym. Z drugiej strony olbrzymi wpływ będą miały również notowania Platformy Obywatelskiej i również to, na ile niektóre afery z udziałem Platformy Obywatelskiej będą nagłaśniane, to również może wpłynąć na szanse Donalda Tuska. W tej chwili trudno jest dokładnie powiedzieć, jakie byłyby szanse, bo do wyborów jeszcze może się bardzo dużo zmienić. Myślę też, że Donald Tusk będzie robił wszystko, żeby pozostawić sobie otwartą furtkę, obserwować, na ile będzie miał duże szanse i podejmie tą decyzję, zapewne przynajmniej ogłosi ją na kilka miesięcy przed, maksymalnie kilkanaście miesięcy przed wyborami. Dziś pytanie, czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą. 7 trójek na początku 22, 26 minut już po południu. Panie Michale, dzień dobry. Panie Michale. Taka moja uwaga. Tak. Jeżeli się opozycja nie zjednoczy, to bardzo będzie ciężko wygrać panu Donaldowi, bo mam nadzieję, że on będzie kandydatem całej zjednoczonej opozycji. Obawiam się tylko jednej rzeczy, że dojdziemy za 2 lata do takiego momentu, że nieważne, kto będzie głosował, a ważne będzie, kto będzie liczył głosy. Kiedyś tak już było, przetrwaliśmy, wygraliśmy. Mam nadzieję, że nie dożyjemy do 2020 roku powtórki wyborów z lat 60. Ale miejmy, będzie mi wtedy bardzo przykro. Ale miejmy nadzieję, że w ogóle dożyjemy. Pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry. Halo? Witam. Witam pana. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Radia. Aha, dziękuję. Moim zdaniem, jeśli w ogóle pan Donald Tusk będzie kandydował jako prezydent, no to będzie jakaś kpina. Mam nadzieję, że pozostaną mu jakieś tam zarzuty postawione i do kandydatury nie dojdzie. Natomiast moim zdaniem Marian Kowalski na prezydenta z ruchu 11 listopada. Takie jest moje życzenie na przyszłe wybory. Pan Eryk napisał, dziękuję, czy ma szansę? Oczywiście, ale po co mu to? Moim zdaniem, jako człowiek złośliwy, na razie robi tego typu wrzutki, aby wkurzyć Prawo i Sprawiedliwość. Panie Zdzisławie, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja po prostu chciałbym skomentować postawę pana Tuska jednym wspomnieniem, co powiedział, że kiedyś, że polskość to głupota. To mi się wydaje, że to odzwierciedla całe ego pana Tuska. 27 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Doktor Grzegorz Lewicki, ekspert klubu Jagiellońskiego. Donald Tusk, trzeba pamiętać o tym, że jest bezwzględnie i od długiego czasu postacią numer jeden wszystkich osób sceptycznie nastawionych do partii rządzącej. Dlatego też jego pozycja jako lidera jest niezachwiana od czasu de facto, kiedy on opuścił Polskę. Ma doskonałe atuty, też sam przecież wspominał na Twitterze czy w mediach społecznościowych, że przecież planuje wrócić do Polski, prawda, i nie będzie siedział i tylko oglądał piłki w telewizji, więc jakby przynajmniej sugeruje swoją aktywność polityczną w przyszłości. Natomiast tutaj kandydatem jest Andrzej Duda, który, trzeba przyznać, w bardzo krótkim czasie też zbudował sobie taką pozycję prezydenta wszystkich Polaków, z tym, że tutaj Andrzej Duda będzie miał bardzo silne poparcie PiS-u. Przy tym należy jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie Donald Tusk mimo wszystko łatwo jest mu przykleić wszystkie skandale, czy Amber Gold, czy nawet aferę reprywatyzacyjną, ponieważ przecież politycy z jego partii są w nią zmieszani. I jemu będzie można łatwo przykleić, jeśli chodzi o PR polityczny, bardzo dużo różnych rzeczy. I on na pewno też to rozważa, na ile będzie w stanie stworzyć sobie narrację, która będzie w stanie przystopować wiele różnych asów w rękawie, które ma na Tuska PiS. To podobnie chyba uważa piszący pan Krzysztof. Przecież to Donald Tusk personalnie napisał, słuchacz odpowiada, za cały szereg afer w Polsce jego styl rządzenia to całkowita strata 8 lat dla Polski. Pan Przemysław, panie Przemysławie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, troszkę bliżej, bliżej mikrofonu. Ja myślę, że miejsce Donalda Tuska jest w kryminale, a nie na fotelu prezydenckim. Dziś pytanie, czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą. Pan Roman jeszcze. Panie Romanie, halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry, witam. Bardzo chciałbym, żeby Donald Tusk wystartował w tych przyszłorocznych wyborach, czy tam za 2 lata to będzie. Dlatego, że zbierze łomot i więcej już nie usłyszymy chyba o nim. 12.30. Moim gościem jest pan profesor Kazimierz Kik, politolog. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, na ile postrzeganie, ocena partii politycznej przekłada się na ocenę kandydata w wyborach prezydenckich? Innymi słowy, czy jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w przyszłym roku, jest również ogromna możliwość, że rok później Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie? Jest to bardzo prawdopodobne, oczywiście, jeżeli zostanie wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę fakt, że u nas w Polsce, praktycznie rzecz biorąc, przez cały czas mamy bardzo silnie upartyjniony urząd prezydenta. Zresztą nie tylko prezydenta. I w związku z tym na ogół decyduje to, która partia wystawia. Partia ma środki, ogromne finansowe środki na przeprowadzenie kampanii. W innym przypadku, no wiadomo, że o wszystkim decydują pieniądze. Najsilniejsza partia, a jeszcze partia, która ma wiatr polityczny w plecy po sukcesie w wyborach parlamentarnych, jest w stanie i w zasadzie do tej pory wyłącznie była w stanie przeprowadzać swoich kandydatów. A jednak, jak słyszę z pana wypowiedzi, wynika, że nie jest to dla pana taka oczywistość, że tym kandydatem PiS-u będzie Andrzej Duda. Czy nie jest tak, że PiS skazany jest jednak na Andrzeja Dudę, bez względu na to, ile jeszcze ustaw zawetuje? Oczywiście, że jest skazany, jeżeli PiS chce przegrać wybory, bo pan Andrzej Duda, pan prezydent Duda jest utożsamiany rzecz jasna z PiS-em. Byłoby dla dużej części wyborców, a zwłaszcza tych, którzy no, w tej chwili popierają prezydenturę pana Andrzeja Dudy, byłoby niezrozumiała zagrywka partyjna przeciwko panu Andrzejowi Dudzie. W związku z tym ja myślę, że dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda jest jednym z największych kapitałów politycznych Prawa i Sprawiedliwości i nie sądzę, żeby ktokolwiek wpadł na taki samobójczy pomysł skłócenia tego elektoratu. No, może do tego czasu dodatkowo, między innymi swoimi działaniami, czy też wetami, Andrzej Duda poszerzy swój elektorat. Przekona, że jak mawia opozycja, nie jest tylko długopisem. O, i tu pan trafił w sedno. Główna szansa pana prezydenta Dudy polega właśnie nawet obowiązek poszerzania społecznego oddziaływania formacji prawicowych rządzących dzisiaj Polską. W sumie zatem pan prezydent jest właściwie zobligowany do prowadzenia polityki względnej niezależności w stosunku do partii kierującej rządem. I wydaje mi się, że to, co pan prezydent w tej chwili robi, mianowicie różnego rodzaju samodzielność w wetowaniu w stosunku do niektórych ustaw formacji rządzących, jest jego powinnością jako prezydenta, który powinien poszerzać poza elektorat Prawa i Sprawiedliwości pole społecznego oddziaływania formacji rządzącej. Konkurentem dla Andrzeja Dudy wydaje się takim najbardziej oczywistym Donald Tusk. Już dziś wiadomo, że to będzie bardzo poważny kandydat. Pana zdaniem z dużymi szansami? No byłbym bardzo niemile zaskoczony, gdyby głównym kandydatem pana Andrzeja Dudy był pan Tusk, dlatego że Polacy już raz się wypowiedzieli na temat swojego stosunku, Polacy, czyli wyborcy, do Platformy Obywatelskiej i polityków Platformy Obywatelskiej. To było jednak ponad 2 lata temu. Tak, ale ja nie sądzę, żeby to, co było odrzucone 2 lata temu, a potem potwierdzone powody tego odrzucenia w postaci wyników różnego rodzaju dochodzeń dokonywanych przez komisje specjalne, żeby Polacy byli tak irracjonalni i wierzyli w to, iż powrót do tego, co było, stanowi jakikolwiek krok do przodu w rozwoju polskiej demokracji. No ale może Polacy, przynajmniej niektórzy, weryfikują swoje opinie, weryfikują swoje sympatie, mając doświadczenia na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym albo z pomysłem PiS-u na reformę, szeroką reformę wymiaru sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę na sondaże, choć ja nie jestem jakimś zaciekłym fanem tych sondaży. Niemniej na to lubią się zresztą powoływać politycy Prawa i Sprawiedliwości, na tę większość, która uważa, że reformę wymiaru sprawiedliwości należy oczywiście zreformować, ale już zdecydowana mniejszość zgadza się co do pomysłów, co do metod, narzędzi, których się używa. Ja bym popatrzał na Węgry, gdzie pan Orban przeprowadzał jeszcze dalej idące niż w Polsce reformy. Oczywiście z większą elastycznością. I wygrywa po raz trzeci z większością konstytucyjną. Wygrywa, ale powiększa spektrum oddziaływania Fideszu na Węgrzech. Praktycznie rzecz biorąc, gromiąc opozycję, bo pamiętajmy o tym, że drugie miejsce zajęła Jobbik, czyli partia w pewnym sensie programowo, ideowo zbliżona. Więc ja myślę sobie, że to spojrzenie na Węgry wskazuje na coś innego, mianowicie, że w Europie w ogóle jako takiej, a w Europie Środkowej zwłaszcza, dojrzewa swoista reakcja na konsekwencje społeczne, ekonomiczne dominacji neoliberalnych mechanizmów zarządzania europejską gospodarką i polityką. I wydaje mi się, że czas nie gra na korzyść ugrupowań liberalnych i polityków reprezentujących te ugrupowania. Ja tylko, bo zawsze jak słyszę to słowo liberalizm, to buntuję się przeciwko nazywaniu tych, którzy, a wiem, o których pan mówi, rządzą czy rządzili, mianem liberałów, bo jak sądzę, z liberalizmem niewiele mają wspólnego, ale zostawmy ten czas. Ale z mechanizmami neoliberalnymi tak. Rozumiem. Może ten czas, panie profesorze, który przed nami do wyborów prezydenckich, bardziej będzie służył paradoksalnie Donaldowi Tuskowi. Chyba więcej niewiadomych okazji do kłopotów politycznych ma jednak pan prezydent Duda. Pozornie, bo zobaczymy jeszcze, w którą stronę skręci dyskusja polityczna w Unii Europejskiej od połowy tego roku, jeżeli rozpoczną się debaty, dyskusje na temat kierunku reformowania Unii Europejskiej. W moim przekonaniu także i w Unii Europejskiej jest taka delikatna konkurencja pomiędzy panem Junckerem i zupełna odmienność poglądów Junckera, a panem Donaldem Tuskiem. I akurat w tej rozbieżności pan Donald Tusk raczej nie prowadzi, czyli nie przejmuje inicjatywy. Ja myślę sobie, że za 2 lata będziemy troszkę w innej Europie także. Ja nie wiem, czy bohaterem tych przemian będzie pan Donald Tusk. Wątek katastrofy zapewne pojawi się w kampanii. Podejrzewam, że i w tej samorządowej, bo wróci sprawa chociażby pomnika, potem zapewne w kampanii parlamentarnej, prezydenckiej. PiS pana zdaniem będzie chciał obciążać katastrofą Donalda Tuska? Taką odpowiedzialnością polityczną? Ja myślę, że cała ta koncepcja poszukiwania dowodów na to, że to Rosja, że zamach, że wybuch, nie sprawdzi się, to jest sprawa oczywista. W związku z tym zostanie jeden powód zasadniczy, który będzie chyba rozgrywany, mianowicie chaos, niekompetencje, nieprofesjonalizm funkcjonującego wówczas aparatu rządowego. No i pewnie będzie podnoszona sprawa oddania wszystkiego w ręce Rosjan. No to nie jest takie powiedziane, rzecz jasna. Ja myślę, że Rosjanie już nic nie mają do ugrania na odcinku smoleńskim. Rosjanie nie chcą większych szkód i dlatego nie oddają wraku w ręce Polaków, ponieważ instynkt samozachowawczy w Moskwie chyba zdominował ostatnio. Ja myślę sobie, że sprawa smoleńska w wyborach parlamentarnych 2019 roku nie będzie już... Już wygaśnie. Tymczasem tak. Politycy komentują przebieg wczorajszych uroczystości związanych z 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Ryszard Czarnecki jest na przykład oburzony na Platformę za to, że nie brała udziału w oficjalnych obchodach, tyle tylko, że kilka lat temu, jak tak samo postępowało Prawo i Sprawiedliwość. Pamięta pan, że partia organizowała własne obchody? Tak, to ma pan absolutną rację. Jedną z największych słabości polskiego życia politycznego, polskiej demokracji jest antagonizm polityczny, taki praktycznie nieliberalny, niedemokratyczny, mianowicie, że wytworzyły się 2 plemiona w jednym państwie. To jest wyraz niskiej kultury politycznej Polaków. Z jednej strony dużej części Polaków oczywiście, bo przez nie mogę obrażać Polaków jako takich, dużej części Polaków i niskiego stosunkowo poziomu świadomości polskiej klasy politycznej, profesjonalizmu, także i polskiej klasy politycznej, która w moim przekonaniu wyłania się w bardzo chaotyczny i bardzo nieprofesjonalny sposób. Pan uważa, że granie na takich instynktach jest po prostu nie fair? Jest poniżej pewnego poziomu? Tak, jest poniżej pewnego poziomu, chodzi o konkretny przykład wczorajszego pomnika, wczorajszego otwarcia, to nie było tu ani jednego logicznego i racjonalnego uzasadnienia dla dla nieobecności ugrupowań opozycyjnych, których przedstawiciele przecież także byli wśród tych, którzy ponieśli śmierć. To prawda, ale z takiego sposobu prowadzenia takiej narracji publicznej, politycznej korzystają wszyscy. Co więcej, ale z przyjemnością korzystają, bo to działa. Ja rozumiem, ale to jest wyraz małostkowości. Małostkowości politycznej, która wynika z kolei znowu z poziomu czy to kultury politycznej, czy to też profesjonalnego przygotowania do polityki. Profesjonalista polityk to jest jednak polityk szukający w dialogu zdolności do kompromisu i próbujący operować pojęciami dobra wspólnego, a nie dobra partyjnego. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Profesor Kazimierz Kik, politolog, jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji, a dziś pytanie. Czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą? Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. 11 lat temu po ogłoszeniu, że pan Donald Tusk będzie premierem Polski, powiedziałem w gronie bliskich, że to wstyd, żeby ktoś taki był premierem takiego kraju jak Polska. Uważam, że nie ma żadnych szans z kimkolwiek, kto w sercu i w głowie ma Polskę, tym bardziej z panem Dudą i z każdym innym również. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę mnie ubawiła wcześniejsza wypowiedź. Jeden ze słuchaczy powiedział, skoro polskość to głupota, to narracja obecnego rządu brzmi, ciemny naród wszystko kupi. A jeżeli chodzi o sferę, o tak zwane afery, to zobaczmy, co wyczynia obecny rząd w sferze gospodarczej, międzynarodowej. To jest istna zgroza. Naprawdę, spragniona już jestem. W sferze gospodarczej akurat, pani Małgorzato, to pasmo sukcesów. Nie miałam tego na myśli, ale ostatnio w telewizji TVN widzieliśmy, jaka nam się szykuje afera związana z jakimiś czytnikami w wodomierze. Radzę słuchaczom telewizyjnej jedynki czy programu rządowego zajrzeć za sprawę do innych mediów, to dowiedzą się dokładniej, co się dzieje faktycznie, bo widząc, jeżeli słuchając tylko tych mediów rządowych, to wiedza niektórych radiosłuchaczy jest niewierna. A ja jestem naprawdę spragniona już kulturalnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej, a tak on na pewno mi gwarantuje pan Donald Tusk. Ja rozumiem, sprawa w Wodomierzu jest ciekawa, niemniej rzeczywiście wyniki gospodarcze należy zapisać po stronie plusów. Pan Anatol. Panie Anatolu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, ja witam. Uważam, że Donald Tusk jest pragmatykiem i nie będzie się narażał na porażkę tutaj u nas w Polsce, tylko sobie załatwi jakąś fuchę tam w Eurokołchozie. Dogada się z kolegami i coś mu tam znajdą. Uważa pan, że ryzyko jest zbyt duże startu w wyborach, tak? Tak uważam. Właśnie. Co na to pani Izabela? Pani Izabelo, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja trochę może mniej emocji politycznych w mojej wypowiedzi będzie. Jeśli przyjrzymy się biografii pana Donalda Tuska i przyjrzymy się biografii pana Andrzeja Dudy oraz sposobowi, w jaki obaj zapisali się z jednej strony w historii Polski, z drugiej strony na arenie międzynarodowej, jakie mają obaj panowie dokonania, to tylko gdybyśmy pod tym kątem spojrzeli na to i Donald Tusk zdecydowałby się na kandydowanie, wygląda na to, że ma znacznie większe szanse z racjonalnego punktu widzenia, pod warunkiem, że przyjmiemy, że urząd prezydenta powinien być w jakiś sposób apolityczny i darzony szacunkiem. Pani Anna komentuje, w starciu z Andrzejem Dudą na pewno, bo człowiek, który będąc prezydentem łamie konstytucję, nie jest kandydatem, ale choć mam wiele szacunku dla Tuska, to nie zapominajmy, że przez 8 lat to on kreował politykę ciepłej wody w kranie. Zaniechania Platformy w czasie rządzenia były gigantyczne, komentuje pani Anna. Pani Ewo, jeszcze pani witam. Halo? Pani Ewo, może... Tak, dzień dobry. A, słyszymy się, witam. Ja dzwonię z Jastrzębia Zdroju. Właśnie chciałam panu tylko zacytować, to znaczy wszystkim radiosłuchaczom. Tak. Zacytować Stefana Żeromskiego. Bardzo piękne i na czasie znowu słowa. Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzył z ojczyzny. Nie może ona być dla niego nigdy domem, ani miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi już tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie jego mogiła. Sądząc po cytacie pani Ewo, tak, to już mamy odpowiedź na pytanie w przypadku odpowiedzi pani, czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Jeśli przyjąć, że sondaże są jakimś miarodajnym narzędziem do stwierdzenia, kto te szanse ma, no to oczywiście ostatnie sondaże wskazują, że Donald Tusk by te wybory wygrał. Natomiast no, nikt z nas chyba sondażom nie wierzy w kategoriach takiego obiektywnego pomiaru. W związku z tym trzeba spojrzeć na tę sprawę z innej perspektywy, w takich kategoriach jakościowych. No i tu trzeba powiedzieć, że spośród polityków z polskiego podwórka, czy też tego podwórka, którym dysponujemy, Donald Tusk na pewno ma największe predyspozycje do tego, żeby być prezydentem, czy żeby zostać prezydentem, bo ma nie tylko instrumentarium odpowiednie do tego, żeby wygrać takie wybory, ale również ma kwalifikacje do tego, żeby później rzeczywiście być mężem stanu i pełnić tę funkcję, no, pewnie ku radości i satysfakcji większości Polaków. Stąd no, moja odpowiedź w obu tych perspektywach jest tak, Donald Tusk ma szansę wygrać wybory prezydenckie. Podobną nadzieję ma pani Sylwia pisząca. Mam nadzieję, że Donald Tusk zdecyduje się, aby kandydować i wygram. Do wszystkich, którzy obrzucają go błotem, mam pytanie, co mają na poparcie oskarżeń. Jeśli są prawdziwe, to jak to się stało, że PiS pomimo starań nie znalazł nic na niego? Pan Jarosław. Panie Jarosławie? Witam, panie Dzień redaktorze. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, troszeczkę więcej takiej rzetelności dziennikarskiej, ponieważ tak samo jak... W którym miejscu, panie Jarosławie, uchyliłem tej rzetelności? Panie redaktorze, już panu mówię, w którym miejscu. W tym, żeby komentować i jedne i drugie wypowiedzi, ponieważ jedne wypowiedzi, które dotyczą pana Donalda Tuska, pan komentuje, natomiast wypowiedzi, które dyskredytują pana Donalda Tuska, pan natychmiast wyłącza. Mam wrażenie, panie Jarosławie, że nie komentuję żadnych wypowiedzi, wie pan, bo taką raczej mam zasadę. Ale, panie redaktorze, to jest moja opinia, z pokorą pańską uwagę, naturalnie. Natomiast, panie redaktorze, pamiętajmy, że walczymy o Polskę przede wszystkim, a dopiero potem o Unię Europejską, także moim zdaniem wydaje mi się, że powinniśmy się skupić nad sprawami polskimi, tutaj naszymi w domu, na miejscu, a nie tymi na zewnątrz, ponieważ nikt, jak historia pokazuje, nikt nigdy za nami się nie wstawiał. Także co do szans pana Donalda Tuska, to uważam, że są bardzo, bardzo słabe tak jak powiedziałem, no, oczekuję od dziennikarstwa rzetelności. Pani Magdalena, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Adwokatem wypowiedzi profesora Kazimierza Kika. Przychylam się do opinii profesora względem niskiej świadomości politycznej, bądź co bądź naszej młodej, nieokrzepłej demokracji, także braku wrobienia klasy politycznej, co bardzo boli, obserwuje się zachowania wiejskiej. A co do pojawiających się wieści względem poszukiwania przez PiS alternatywy wobec kandydatury Andrzeja Dudy na reelekcję na urząd prezydenta RP, no widzę w tym po prostu przejaw pewnej takiej strategii marketingu politycznego PiS-u, zresztą bardzo skutecznego, opartego o fake news, kaczki dziennikarskie. No przyznam, skuteczność jest wysoka versus oczywiście ładne opakowanie dań serwowanych przez PO swego czasu, ale ostatecznie to jest demokracja, więc elektorat głosujemy nogami, a już Niccolò Machiavelli w traktacie politycznym Książę uczył, że essere volpe e leone, czyli trzeba być zarówno chytrym lisem, jak i walecznym lwem. No a co do przyszłej posadki intratnej, to pewnie myślę, że pan Tusk pójdzie jednak śladem Gerharda Schrödera. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pan Zbigniew napisał, Donald Tusk to jedyna szansa na powrót obecnej Polski do jej poprzedniej świetności i pozycji międzynarodowej. Choć pewnie w tej sprawie zdania są podzielone i zapewne mój miły rozmówca, pan Jarosław, tej świetności by pewnie nie zauważył. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja tak mówię, panie Łukaszu, bliżej telefonu, żebym lepiej pana słyszał. Tak. Rozumiem. Nawiązując tam do wcześniejszej tam już wypowiedzi, tak powiem tak, 2 lata to jest dużo czasu, więc młode pokolenie wchodzi za 2 lata na rynek głosowania. I mogę powiedzieć, że na pewno to, co widzę i po Facebooku, i różnych takich internetowych stronach, Marian Kowalski to będzie prawdopodobnie numer 1 z partii Ruch 1 listopada. I myślę, że młode pokolenie będzie zaczynać decydować o tym. By ktoś podpisany niewolnik napisał, by dziękuję za to, co pan powiedział panu profesorowi na temat neoliberalizmu. Słowa wytrychu, który jest cepem do okładania, czasami bez argumentów. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, wie pan co, cofnijmy się do roku 2012 roku. Pamięta pan, kiedy pan Donald Tusk ogłosił o aferze Amber Gold, kiedy się dowiedział? No nie pamiętam, może pan przypomnieć. W sierpniu, panie redaktorze, a notatka, która jest ogólnie dostępna, wystosowana przez Agencję Bezpieczeństwa... Była wcześniej. No właśnie, czyli co, pan Donald Tusk? Ja powiem tak, jestem osobą, która się nie zna na niuansach prawniczych, ale pierwszy prokurator z prokuratury rejonowej, nie obrażając oczywiście żadnego z tych panów prokuratorów i pań, wystarczy złoży każdy z obywateli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, o zaniechaniu urzędnicze. No i wie pan, człowiek, który, na którym będą ciążyły ewentualne zarzuty, będzie miał ciężko, żeby po prostu mógł wystartować w wyborach prezydenckich. Co to na tak, to? Wie pan, dla przypomnienia. Rozumiem. Co na to pan Krzysztof na koniec? Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo? No dziękuję, że udało mi się. Bardzo no, proszę. Przede wszystkim Polska zasługuje na tak wielkiego polityka, jak jest pan Donald Tusk. Od ciepłej wody dużo gorszy jest ukrop albo lodowaty natrysk. Pan Donald Tusk, uważam, absolutnie jest to naprawdę jedyna szansa dla Polski i dla nas Polaków. Pozdrawiam, dziękuję. Za 10 minut 13. Paweł Grzelek, 4P Research Mix. Posłuchajmy. Donald Tusk to jest na pewno polityk wagi ciężkiej. Na pewno mu bardzo powagi dodaje stanowisko, na którym w tej chwili jest i waga stanowiska w Europie. Ma kilka wad. Jego zasadniczą wadą i słabością jest to, że już uczestniczył w wyborach prezydenckich, w których przegrał. Przegrał z przedstawicielem PiS-u. Z kolei dobre pytanie, jak mogłoby wyglądać jego starcie z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Andrzej Duda jest jednak bardzo jednoznacznie kojarzony z PiS-em i ani tego weta, tego związku nie osłabiają, ani nie sądzę, żeby był w stanie zyskać w jakimś poważniejszym stopniu nowy elektorat poza partii rządzącej, co oznacza, że tak licząc na teraz, przyjmując, że Donald Tusk mógłby liczyć na zebrane głosy praktycznie całej opozycji, to ten wynik sondażu chyba nieźle oddaje to, co mogłoby się stać w najbliższym czasie, czyli utrzymywanie się obu kandydatów na bardzo zbliżonym poziomie, bez jakiejś silnej przewagi jednego z nich. 9 minut pozostało do 13. Czekam na wyniki naszej sondy. Mam nadzieję, to za chwilę. Już na antenie pan profesor Kazimierz Kik, politolog. Witam. Dzień dobry jeszcze. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na połączenie z panią profesorą Ewą Marciniak. Już jest z nami. Pani profesor, słyszymy się? Tak, tak. Dziś pytamy, panie profesorze Kazimierz Kik, czy Donald Tusk ma szansę, na co postawi pana zdaniem w kampanii? Na obraz polityka europejskiego po dwóch kadencjach w roli przewodniczącego Rady Europejskiej? Mówiłem już poprzednio, że zależy wiele od tego, jak potoczą się losy debaty wewnątrz Unii Europejskiej na temat kierunków reformowania tejże Unii i czy będzie to debata, która przyniesie Donaldowi Tuskowi splendor. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że pan prezydent Andrzej Duda w tym czasie spał nie będzie. I w moim przekonaniu w rękach pana Andrzeja Dudy jest więcej instrumentów, mianowicie instrumenty tworzenia ewentualnie wokół siebie swoistego ruchu społeczno-politycznego na rzecz konkretnej wizji, na przykład kształtu polskiej demokracji. I pamiętamy o tym projekcie na jesień rozpoczęcia debaty nad polską demokracją, czyli nad zmianą kierunkami zmiany konstytucji. A zatem, jeżeli taka debata się będzie toczyła, jeżeli ta debata przyjmie kierunek no, preferowany przez dużą część polskiego społeczeństwa, to wokół pana prezydenta Andrzeja Dudy może skupić się nowa grupa jego zwolenników lub zwolenników tej wizji, którą on zaprezentuje. Mamy już wyniki naszej sondy na pytanie, czy Donald Tusk ma szansę w starciu z Andrzejem Dudą. 65% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 35% uważa, że nie. Panie profesor Ewa Marciniak, w sondażu Ibris wspomnianym przeze mnie dla Rzeczpospolitej zmalało nieco poparcie, jak wiemy, dla Andrzeja Dudy, wzrosło dla Donalda Tuska. Przed nami, panie profesor, konwencja PiS-u 14 kwietnia. Tam zapowiedzi nowych działań, planów, to być może poprawi notowania partii, wpłynie na notowania prezydenta? Moim zdaniem prezydent Andrzej Duda będzie miał narastający dylemat, w jakim stopniu kreować siebie jako polityka związanego z prawem i sprawiedliwością, i wtedy ta konwencja w istotny sposób wpłynęłaby na jego pozycję, czy też może próbować budować wokół siebie więcej zwolenników pochodzących z politycznego centrum i z tej grupy ludzi, która dzisiaj mówi, że nie ma na kogo głosować. Mm-hmm. Ponieważ możemy patrzeć tak dychotomicznie, czy Andrzej Duda, czy Donald Tusk, ale pamiętajmy, że zawsze wybory wygrywa się poprzez zmobilizowanie grupy niezdecydowanych. I ten dylemat wkrótce prezydent Andrzej Duda będzie musiał rozstrzygnąć, w jakim stopniu będzie kreował się właśnie jako polityk związany z prawem i sprawiedliwością, czy też próbować poszukiwać tego politycznego centrum. To podobne zadanie, mam wrażenie, wyznaczył panu prezydentowi pan profesor Kik, kiedy mówiliśmy o poszerzaniu elektoratu, prawda? Tak, tylko jest właśnie pytanie, kto ma być tym elektoratem właśnie. Ja uważam, że są to głównie osoby niezdecydowane, a nie takie, które przepływają z innych partii politycznych. I tutaj prezydent Andrzej Duda ma duże pole do popisu. Niemniej jest to sytuacja o takim charakterze dylematywnym, dlatego że też mówiliśmy już o tym, że bez takiego mocnego, intensywnego poparcia partii politycznych trudno w Polsce wygrywa się wybory. Profesor Ewa Marciniak, wcześniej profesor Kazimierz Kik. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. My, proszę Państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce zaoszczędzisz dodatkowo aż 300 zł, płacąc 1999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce oraz w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Teraz Obi myjka ciśnieniowa Kercher K5 za 899. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi wiosenne porządki to tylko chwila. Obi. Bo warto.